Zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Aromactive, dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 13 stycznia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta, serwis Anna Kowalik-Brankaty i Krzysztof Zyblewski. Drugie podium Dawida Kupackiego, trzech Polaków w najlepszej czwórce konkursu skoków we włoskim Predazzo. Polska stanowczo potępia zatrzymanie brytyjskiego ambasadora w Iranie. Jest specjalne oświadczenie polskiego MSZ-u. Rząd będzie walczyć o pamięć i prawdę historyczną, zapowiada premier. Znakomity występ polskich skoczków we włoskim Predazzo. Drugie podium zaliczył wczoraj Dawid Kubacki. Był ponownie trzeci, a Kamil Stoch i Piotr Żyła ex aequo zajęli czwarte miejsce w konkursie Pucharu Świata w skokach. Wygrał Niemiec Karl Geiger przed Austriakiem Stefanem Kraftem. Kamil Stoch, który był tuż za podium w rozmowie z TVP Sport, mówił o równej formie. Mam dużo powodów do zadowolenia i powinienem się cieszyć z tego, no, co tutaj osiągnąłem, bo skakałem cały weekend bardzo równo i bardzo dobrze. Co zrobię? No, jak Dawid nie chce dopuścić kolegów przed siebie, no to jak taki jest, no to co mu zrobimy? Niech ma, niech się cieszy. Znakomity drugi skok miał Piotr Żyła, który awansował na czwarte miejsce, podkreślał po zawodach, że inaczej zjeżdża z belki. Weszło mi naprawdę tak mi weszło, fajnie mi weszło, naprawdę, to tak jak powinno mi wejść. No i ten telemark, no, to ja nie wiem, sam jestem w szoku. No jak się odpycham z belki, to ręce daję niżej, a później je dźwigam, no i tyle. Dawid Kubacki zanotował szóste z rzędu podium i piętnaste w karierze. Następne zawody Pucharu Świata w skokach w sobotę w niemieckim Titize Neustadt. Więcej o konkursie w Predazzo w naszych serwisach sportowych. Polska stanowczo potępia zatrzymanie brytyjskiego ambasadora w Iranie, przekazało Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Dyplomata aresztowano w sobotę za rzekomy udział w nielegalnej demonstracji. Został wypuszczony po godzinie. Jak podkreśla polski MSZ, nietykalność osobista dyplomaty to jedna z najstarszych zasad dotyczących relacji między państwami, potwierdzona w konwencji wiedeńskiej z 1961 roku. Zwolennicy irańskich władz przed brytyjską ambasadą w Teheranie spalili wczoraj flagę Wielkiej Brytanii. W sumie demonstrowało około 200 osób. Drugi dzień z rzędu setki osób wzięło także udział w antyrządowych protestach. Manifestacje rozpoczęły się po tym, jak Gwardia Rewolucyjna dopiero po trzech dniach przyznała, że wojsko przez pomyłkę zestrzeliło ukraiński samolot ze 176 osobami na pokładzie. Wojciech Cegielski. Według zdawkowych informacji w irańskich mediach, tak jak poprzedniego wieczoru, protestujący zgromadzili się w rejonie dwóch uniwersytetów w Teheranie. Z zamieszczonych w mediach społecznościowych relacji wynika, że manifestujący oskarżali władzę o kłamstwo, a niektórzy żądali dymisji najwyższego przywódcy duchowego Ajatollaha Alego Chamenejego. Do protestów miało też dojść w kilku innych miastach Iranu. Jedna z agencji prasowych poinformowała, że w manifestacji w Teheranie miało wziąć udział nawet około 3000 osób. Demonstracje miały zostać rozgonione przez specjalne oddziały policji. Umieszczony w internecie film pokazywał studentów uciekających przed policjantami z pałkami. Autentyczności filmu nie można na razie potwierdzić. W katastrofie samolotu ukraińskich linii lotniczych w Teheranie zginęło 176 osób. Doszło do niej w kilka dni po zabiciu generała Kasema Sulejmaniego i w kilka godzin po odwetowym ataku Iranu na bazy wojsk amerykańskich w Iraku. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Premier zapowiada, że rząd będzie walczyć o pamięć i prawdę historyczną. Mateusz Morawiecki odniósł się do oskarżeń, które wobec Polski wygłosił prezydent Rosji. Władimir Putin powiedział, że nasze przedwojenne władze współpracowały z hitlerowskimi Niemcami. Jak podkreślił szef rządu, w odpowiedzi zostało wydane oświadczenie, w którym napisano m.in. o tym, że Władimir Putin wielokrotnie świadomie kłamał na temat Polski. Nie ma przyszłości bez prawdy historycznej i od tego, kto wygra ten wyścig o pamięć, zależy, czy będziemy wciskani w tą przestrzeń wspólników zbrodniarzy, ludzi, którzy popełniali błędy w przeszłości, czy będziemy dumnie nosić czoło, głowę wysoko jako spadkobiercy wspaniałych bohaterów z czasów najstraszliwszej II wojny światowej. Premier dodał, że wydane przez jego kancelarię oświadczenie dotarło do prawie 2 miliardów osób. Ponad 115 milionów złotych zebrała podczas 28. finału Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W tym roku akcja odbyła się pod hasłem Wiatr w żagle, a celem jest zakup urządzeń do ratowania życia i zdrowia dzieci. Poza zbiórkami prowadzone są też licytacje do wygrania m.in. kolacja dla dwóch osób z Robertem Lewandowskim, replika medalu noblowskiego Olgi Tokarczuk, czy kurtka, w której Bogusław Linda wystąpił w filmie Psy. Unikatową sukienkę

Dzień dobry, kłaniamy się, zaczynamy poranną audycję, zapraszamy do trójki, 13 minut po szóstej. No tego utworu, myślę, się Państwo nie spodziewali. Bajm nam się przytrafił. To pozostańmy w koszarach. Wystarczy. 17 minut po 6, 2, 2 i 7 trójek. Piotr Łodej już czeka na rozmowę. Ranek @polskieradio.pl 71335. Zapraszamy Państwa. Zapraszamy do trójki. Do 9, audycja poranna. 8.13, jak zwykle salon polityczny. Tego zaczynamy te zapowiedzi. Dziś Państwa gościem będzie Władysław Teofil Bartoszewski. To po 8.13. Poza tym ferie się zaczęły. Pozdrawiamy wszystkich tych, którzy już nie muszą wstawać ze szkoły. Kłaniamy się bardzo nisko. No, ale oby te ferie były bezpieczne i o tym bezpieczeństwie porozmawiamy. Na przykład o tym, co zabrać na górską wyprawę. Prowiant oczywiście, jedzenie, żeby dostarczać energii, ciepła herbata, folia NRC, czyli ta folia termoizolacyjna, dodatkową parę rękawiczek. Nigdy nie wiadomo, kiedy mogą się przydać. O bezpieczeństwie w czasie ferii po 7.40. Zapraszamy już teraz. Po 6.30 powiemy o sobotnim koncercie. Takim koncercie specjalnym w studiu imienia Agnieszki Osieckiej na zakończenie akcji Święta bez granic. Niebawem w Trójce ogłosimy oficjalnie, ile zebraliśmy pieniędzy, bo ciągle liczymy, ale nieoficjalnie powiem, że zebraliśmy dużo i jesteśmy Państwu bardzo za to wdzięczni. Oj, ogromnie wdzięczni, choć SMS-y jeszcze można wysyłać, o tym też będziemy przypominali. Kuba Strzyczkowski opowie troszkę o akcji, trochę o tym koncercie. Wspaniały koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w sobotni wieczór. A poza tym projekt Tata 7.20, to jak zwykle zapraszamy. Dziś będzie o grze. O grze na temat pierwszej pomocy. Czy można wykonać defibrylację u dzieci? Odpowiedź A, tak, odpowiedź B, nie. 1A, czyli można. Można. O tej grze planszowej dotyczącej pierwszej pomocy w projekcie Tata to 20 minut po 7, kwadrans po 7, pytania z kosmosu. Dziś dr Tomasz o takich bardzo, bardzo małych sprawach. To są wielkości bardzo, ale to bardzo, bardzo, bardzo subtelne. To jest 10 do minus nastej, czy nawet dziesiątej potęgi grama. W ogóle nie do zmierzenia. A jednak doktor o tym opowie. 15 minut po 7 pytania z kosmosu. Przed 7 oczywiście spotkanie z panią Heleną, bo mamy poniedziałek, więc Joanna Kołaczkowska. I proszę tego nie przegapić, bo dziś naprawdę ważny dzień w życiu pani Heleny. Niebywale istotne, ale wszystko się wyjaśni. No jeszcze jedna zapowiedź i zachęta, bo tak gdzieś około 7.25 będziemy mieli dla Państwa zaproszenia na Puchar Świata w skokach narciarskich do Zakopanego. Taka nowa, specjalna zabawa pojawi się. Będziemy mieli, myślę, bardzo ciekawą nagrodę. Te zaproszenia na Puchar Świata w skokach. Jeśli chodzi o skoki, to także na pierwszej stronie przeglądu sportowego pan Dawid Kubacki, który jest naprawdę w dobrej formie i niech ta forma trwa. O skokach dziś na pewno w przeglądzie sportowym, także siatkarki. O, i smutna sobota, no bo prawie się udało pokonać Turczynki. Niestety nasze zawodniczki nie dostały się do finału turnieju i nie pojadą na Igrzyska Olimpijskie. To w przeglądzie sportowym na pierwszej stronie. A co poza tym, Rzeczpospolita. Rywale podgryzają PKP. Dzięki pojawieniu się na polskich torach konkurencyjnych zagranicznych przewoźników ceny biletów na ekspresy jeżdżące na najbardziej obleganych trasach mogą spaść nawet o połowę. Taka informacja na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Jeśli chodzi o Gazetę Wyborczą, to tu zdjęcie Jurka Owsiaka i także wiadomości na temat Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, ale także śledztwo wyborcze i w rocznicę zamachu w Gdańsku. Zabójca Adamowicza wiedział, co robi, tak ustaliła Gazeta Wyborcza i o tym na pierwszej stronie Państwo przeczytają. Jeśli chodzi o Gazetę Polską Codziennie, tu duże zdjęcie marszałka Senatu profesora Tomasza Grodzkiego. Zdjęcie za 200 zł. Sprawa dotyczy zdjęcia rentgenowskiego. Nasz dziennik na pierwszej stronie informuje: katolicy na celowniku, niszczone są nasze kościoły, napadane i gwałcone kobiety alarmują chrześcijanie w Iraku. To pierwsza strona naszego dziennika. Fiskus może działać wstecz. Taki znak zapytania i takie pytanie stawia na pierwszej stronie dziennik Gazeta Prawna. W PIT prawo może sięgać do okresów sprzed wejścia w życie zmian w przepisach. Tak wynika z opinii Rady do spraw przeciwdziałania unikaniu opodatkowania. To podejście sprzeczne z zasadami grzmią eksperci. Więcej na ten temat przeczytają Państwo na pierwszej stronie dziennika Gazeta Prawne. Jeśli chodzi o Polska, The Times, Iran prosi o przebaczenie i płacze. Tu zdjęcie, ukraiński samolot został omyłkowo zestrzelony irańską rakietą. To wiemy tutaj także na pierwszej stronie Jurek Owsiak, 28. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. No i znak zapytania, znów rekordowy. W tej chwili, kiedy zaglądam na stronę internetową, 115, tak jak mówiliśmy w serwisie informacyjnym, 115 milionów złotych i to więcej niż o tej porze rok temu. Czy będzie rekord? Zobaczymy. Myślę o nas, a dusza ma brudzi, czego nie można się od niej dowiedzieć. Dialog był pełny, trzeba już dwóch, życia bacik nie daje nam tchu. Podobno ptaki upadły jak ludzie, a jednak bliżej są nieba. Siedzę na tyłku z rękami w kieszeniach, a duszy nie tego trzeba. Myśl o wieczorze, nie mogę usiedzieć. Będzie pięknie i miło ogromnie. Niezbyt cnotliwie, niezbyt skromnie. Podobno ptaki padły jak ludzie, jednak bliżej są nieba. Siedzę na tyłku z rękami w kieszeniach, a duszy nie tego trzeba. Karnawał, pozytywne myślenie. WW i Jafia na Muel oczywiście. To państwo pamiętają. Gdyby w tej sprawie, to prosimy. 227 trójek. Gdyby w innej, to oczywiście też. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie redaktorze, wczoraj w czasie spaceru na trawniku jednej z posesji zobaczyłem bawana. Co prawda był sztuczny, ale wyglądał jak naturalny. Pamiętam jeszcze nie tak dawno dzieci, a później wnuki, z pierwszego śniegu, który spadł, lepiły bałwana. I on był u nas na trawniku do końca zimy. Tak sobie pomyślałem, gdzie ta zima? Gdzie ta zima? Otóż to, panie Adamie, gdzie ta zima? Gdzie to się wszystko podziało? Ale muszę przyznać, że bałwan identyczny z naturalnym, to jednak brzmi dumnie. About something we all need, clock's ticking, not giving her room to breathe, to breathe, love's screaming, love's missing.

czasem człowiek musi, inaczej się udusi. Rzeczywiście pan sobie troszkę pokrzyczał. Za 20 minut siódma. Zapraszamy do Trójki. Ponad 1 000 000 złotych udało się zebrać podczas tegorocznej akcji charytatywnej Święta Bez Granic. Za nami zbiórki, za nami licytacje i za nami także noworoczny koncert kończący to wydarzenie. W minioną sobotę w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej zagrała Orkiestra Polskiego Radia pod batutą Michała Klauzy, a imprezę poprowadził Kuba Strzyczkowski. Ja jestem nieco zasapany, bo pan maestro Klauza pozwolił mi dyrygować dzisiaj orkiestrą. Na szczęście to jest taka orkiestra, która w zasadzie może grać bez dyrygenta, więc specjalnie nie zaszkodziłem. Wychowałem się jako maluch chodzący do przedszkola na 60 minut na godzinę. Michał Klauza, dyrygent Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie. Trójka to jest trochę taka stacja, która jest najbliższa memu sercu. Zagraliśmy koncert w sali, gdzie ta orkiestra właściwie zaczynała. Wczoraj pan Kuba powiedział, że jest 7 zaproszeń. Szybciutko za telefon. I mieliśmy to szczęście, że jesteśmy na koncercie. Bardzo dziękujemy i bardzo się podobało. Ja słuchałem całym sobą, nie tylko uszami, także jestem pod wrażeniem wielkim. Ja jestem tak przejęty, że ja nie wiem, co mam powiedzieć. Wojciech Kaleta, kompozytor Karpia. Pierwsze takty symfonicznego Karpia, ja zacząłem płakać i już tak zostało dla całego Karp. To była akcja cudowna, organizowana w Trójce, która słynie z tego, a zwłaszcza prowadzący Kuba Strzyczkowski, że znakomicie prowadzi akcje charytatywne. Andrzej Rogojski, prezes Polskiego Radia. Wydaje mi się, że to, co się dzisiaj stało, ma w ogóle charakter wyjątkowy i przejdzie do historii Trójki, że wreszcie wróciła Orkiestra Polskiego Radia z tak wspaniałym wykonaniem, z takimi cudownymi artystami, jeżeli chodzi o cały skład Orkiestry Polskiego Radia, ale też dyrygent, pan Michał Klaus, znakomity dyrektor, no i dyrektor Trójki, który był takim, można powiedzieć, spiritus movens z tego wydarzenia. Wspólnie z Kubą wymyśliliśmy to wydarzenie. Tomasz Kowalczewski, dyrektor programu Trzeciego Polskiego Radia. Sądząc po reakcji publiczności, po bisach, po atmosferze, jaka panowała w Osieckiej, to chyba było to, o co nam wszystkim chodziło. Niebawem w Trójce ogłosimy oficjalnie, ile zebraliśmy pieniędzy, bo ciągle liczymy, ale nieoficjalnie powiem, że zebraliśmy dużo i jesteśmy Państwu bardzo za to wdzięczni. To, że kończą się licytacje, to nie znaczy, że kończy się akcja, ponieważ my mamy jeszcze mnóstwo na głowie takich spraw organizacyjnych. Wysyłamy wciąż wylicytowane przedmioty, wysyłamy płyty, zbieramy autografy. Także to jeszcze z pewnością potrwa co najmniej miesiąc, ale to jest miła praca. Z tego coś konkretnie wynika. Wynikają kosmiczne pieniądze dla fundacji, która przepięknie działa, która opiekuje się dzieciakami, które też mają marzenia. A my jesteśmy po to, żeby w realizacji tych marzeń im po prostu troszkę pomóc. Jeżeli możemy, no to mój Boże, no to jest najpiękniejsza nagroda po prostu. Muszę powiedzieć, że to dla nas naprawdę zaszczyt, że mogliśmy wspaniałą akcję Święta Bez Granic właśnie zamknąć tym koncertem. Serdecznie zapraszamy Państwa na licytację pana Kuby w przyszłym roku, bo pomoc dzieciakom to chyba najfajniejsza rzecz na świecie. Tu się z panem oczywiście zgadzam, pan Michał Klauza. Ten koncert będą państwo mogli usłyszeć na naszej antenie. Retransmisja 26 stycznia. Na koncercie była Justyna Grabasz. Ja przypominam, że akcja trwa, Święta Bez Granic 2019. Jeszcze do 15 stycznia można wysyłać SMS-y 7545 o treści pomoc. 7545. Oczywiście na stronie internetowej znajdą państwo także numer konta Fundacji Świętego Mikołaja. Tam też można dokonać wpłat. Polecamy państwu. No i oczywiście myślę, że gdzieś tam w sklepach mogą państwo jeszcze znaleźć płytę, a na płycie między innymi Ania Rusowicz. Kolejny dzień leży jak leń, rozłożył się na mojej sofie. Daremny trud kłamać jak z nut, skoro i tak odpuszczę sobie. Świecie stój, na rozkaz mój, dobranoc.

Nie pytaj o Polskę i obywatel GC. Ja przypominam Państwu, że wybieramy piosenki 95-lecia Polskiego Radia. 95.polskieradio.pl. Tam znajdą Państwo cały zestaw do głosowania. Podglądam na pierwszym w tej chwili Małgośka, a obywatel GC na trzecim. Proszę zobaczyć całe mnóstwo piosenek do wyboru. Głosujemy. Urywki z kalendarza. Za 8 minut będzie 7. Joanna Kołaczkowska z kabaretu Hrabi, czyli pani Helena. A w domu pani Heleny radość. Już widzę. Odpada. Tadzie, odpada. Skarb, jak to dobrze, że akurat dzisiaj. Dziś jest taki piękny dzień. Zapiszemy go z głoską. Jakąś z głoską. Że 13 stycznia 2020 roku Tadeusz po miesiącach nieobecności odnalazł się, brawo! Zaginiony podczas instalacji inteligentnego domu, utknął w ścianie, stanowiąc płaskorzeźbę, która notabene zajęła pierwsze miejsce w konkursie żywych płaskorzeźb w Hamburgu. Tego samego dnia, ale w 1965 roku w kawiarni Nowy Świat w Warszawie odbyła się premiera pierwszego programu kabaretu Dudek. Wiwat! Wiwat Dudkowi! Wiwat! Tadzieowi, spójrz mi, Tadzie, w oczy! Tadzie, spójrz! Chodź! Chodź! Spójrz mi w oczy, albo nie! Spójrz mi na usta! Widzisz, jak drżą! 13 stycznia tego 1910 roku w Nowym Jorku po raz pierwszy na świecie przeprowadzono radiową transmisję opery, a dziś urodziny obchodzi Jacek Gmoch. Wiwat tobie, wiwat! Jackowi daj pysk! Daj, moje cudowne usta! Fu! Ile masz pyłu? Wiecie, ile masz pyłu? Trzeba cię okąpać koniecznie, ale zrobimy to, zrobimy i zobacz, jak mrzygłód się cieszy. Zobacz, powiedz coś, Tadeuszu, no powiedz. Tak na siebie długo czekałam. Cicho, mrzygłód, przestań, mrzygłód, uspokój się. Tadzie, mów. No i dobrze, nie trzeba więcej. Co to się działo, co się działo? Joanna Kołaczkowska z kabaretu Hrabi, no i oczywiście Tadeusz. Tadeusz jak zwykle niebywale rozmowny. Za 5/7. Jestem taka zmęczona, bolą mnie ręce, boli mnie cała głowa, tyle się dzisiaj stało. Boli mnie serce, boli mnie całe ciało. Na księżyc patrzę jak pies, stopień po stopniu, na metalową wieżę wspinam się. Rosa pokrywa ciało. Autopromocja. Co, gdzie, kiedy? Koncerty, płyty, zapowiedzi krajowe i zagraniczne oraz niespodzianki dla Państwa, czyli muzyczny rozkład jazdy. Na antenie Trójki od poniedziałku do czwartku o 7.50 i o 8.45. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Autopromocja. Zapraszamy